राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 13 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम एकदम पक्का एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। दूसरी एक कल्पना है, कल्पना जीव ने संसार उदार कर रखा है। भूमि पौधा वायु खग मधा बुद्धि देव से अहंकार में भिन्ना परिश्रद्धा अपने प्रकृति विधि में परा, वो मेरी प्रकृति अपना और मेरी प्रकृति परा, ये दमदारी थे जगत। इस जगत इतने जगत को धारण कर रखा है जीव ने, जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है। ना परमात्मा की दृष्टि में संसार है, ना तत्व की जीवन मुक्ति की दृष्टि में संसार है। संसार केवल इसी में धारण कर रहा है, मेरी जो परा प्रकृति एकदम धारी थी जगत, जगत और सत्य नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में और भगवत प्राप्त तत्व की जीवन मुक्ति दृष्टि में संसार नहीं है, एक परमात्मा है। आप इस बात को मान ले, एक परमात्मा है, चित्त शांत हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा। शांत सद गाना, सद खाना, आनंद खाना, एक परमात्मा है। हसी हसी परमात्मा है, एक परमात्मा है। ऐसा आप ध्यान करो, बड़ी सीधी सरल बात है, एक परमात्मा है। आनंद घन है, सद घन है, सिद्ध घन है, आनंद घन है, अपार आनंद है, सब आनंद है, शांत घन चित। दूसरा तो मेरा भाव है वासुदेव सर्वम है, वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव परमात्मा है। परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए हैं। ये है बार बार कहे, आप समझते हो बार बार कहता है, बार बार कहना आवश्यक है, जरूरत है। एक गेहूं ही तो गालू से पैदा हुआ है, मूल में गेहूं के दाने से ही निकला है वो सब, अंत में गेहूं का दाना निकलेगा। तो बीच में गेहूं के सिवाय क्या हुआ? गेहूं के दाने में से ही निकला सभी सभी, गेहूं के दाने में से। गेहूं के दाने के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, है तो दान करेंगे ना करेंगे। गेहूं के दाने से ही निकला, गेहूं के दाने में से ही निकला, अंत में गेहूं का दाना ही आएगा, आखिर में गेहूं का दाना ही होगा। गेहूं के दाने के बाद में कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा गेहूं के बाद में, कुछ नहीं होगा। तो गेहूं ही आदि में है, गेहूं ही अंत में है, बीच में दिखता घास। तो ये बीच में दो नंबर में ये दिखता है, ये घास दिखता है, ये घास है, घास नहीं है, ये गेहूं ही है, गेहूं ही है। जानकार कहते गेहूं है, अनुदान कहते घास है, जानकार कहते गेहूं है। तुम्हारा खेत बहुत अच्छा, सब खेत में गेहूं गेहूं भरे हुए, गेहूं भरा हुआ, अब खेत में गेहूं गेहूं है, एक दाना भी नहीं है, एक दाना भी मिलेगा नहीं, परंतु दाने से ही निकला हुआ सब, दाने से ही निकला है, दाने से ही, दाने के सिवाय किसी से निकला नहीं, क्योंकि दाने में से निकला है। जितना खेत है गेहूं का, वो गेहूं के दाने में से ही निकला है, और कहीं से नहीं आया है, गेहूं गेहूं ही निकला है, इस वजह से गेहूं ही सभी सब गेहूं है, इस वजह से परमात्मा एक ही, वो उनमें से ही निकला सभी, तो परमात्मा है सभी, ये दो नंबर में है। ये तीन नंबर में जाओ तो संसार के मालिक भगवान है, संसार के मालिक भगवान है सबके, और एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, वो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए, दो नंबर तीन नंबर में एक परमात्मा रहेंगे, ये तो परमात्मा स्वरूप हुआ, और मैं खास हूँ ईश्वर की वजह से, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना कुछ नहीं है, चेतन आमद शायद शुक्राशि करना क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करना, कभी नहीं करना है, करना केवल सेवा, इसके सिवाय करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, करना प्रकृति में है, अपने लिए करना नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए करना नहीं, करना प्रकृति है, संसार की सेवा, शरीर की सेवा, शरीर की सेवा कर दो बस, और अपने लिए करना कुछ नहीं, चेतन अमल सहज सुग्राशि क्या करना है, इसको समझने के लिए करने भगवान का नाम है, नाम है भगवान का नाम, भगवत स्वरूप है, नाम नामी का अभेद है, नाम और नामी का घनिष्ठ संबंध है, राम नाम ने राम रमनते योगी नोनते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पद नाशु पर ब्रह्मा विधीयते, राम इत्यक्षरा मुद्रा दो नाम सच्चिदानंद रमनते योगी नोनते अनंत रोगी जिसमें रमण कर रहे हैं, रोगियों में समय जो रम रहा है, ए राम उसी का राम है, रमनते योगी नोनते सत्यानंदे चिदात्मने चित स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप जिसमें योगी जो रमण करते हैं उसका नाम है राम, जो रोग योगी योग मन समझते उसका नाम राम, रमनते योगी नोनते सत्यानंदे सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप चिदात्मने चित स्वरूप ज्ञान स्वरूप यदि राम पदे नाशो राम पदे नशो परम ब्रह्मा में दिए परम ब्रह्म परम ब्रह्म उन्होंने राम है राम, सब योगी रमण करते हैं योगी हमारे रमण शंकर आदि के बीच में जो सब में रम रहा है योगी जिसमें रमण करते रमनते योगी तो रमते अनंत में योगी जो रमण करते हैं वो राम है, राम सच्चिदानंद सब योगी जिसे रमण करते सत्य आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप सत्यानंद चिदात्मा ने परम ब्रह्म परमात्मा हो सब जगह रमण कर सकते स्वाभाविक ये दिखने वाला ये दिख है, ये रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं। गेहूं का खेती रहेगी नहीं, और रहेगी तो पशुओं का होगी, कोई काम नहीं। खेती रहेगी नहीं, गेहूं रहेगा ही, गेहूं के लिए ही खेती है। केवल गेहूं के लिए ही है खेती, गेहूं का ही प्रयोजन है। ऐसे परमात्मा का ही प्रयोजन है, परमात्मा के लिए ही ये खेती है। ये खेती परमात्मा के लिए ही है। परमात्मा तत्व तो वही जानना है, उस तत्व को ठीक समझना है, उसके लिए है। वासुदेव सर्वम सब भगवान है, वासुदेव सब आत्मा सुदुर्लभ परमात्मा, परमात्मा परमात्मा है। आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण सम शांत रूप से आनंद घन है, चित घन है, सद घन है। क्योंकि परमात्मा के सिवा है नहीं, वो गेहूं के दाने के सिवाय क्यों कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। गेहूं का दाना ले लिया बस, खेती काम भी नहीं। इनमें सब में परमात्मा को प्राप्त कर लिया, फिर दुनिया से कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई काम नहीं। ये पशुओं का पशु है, ये परमात्म तत्व है, वो तत्व ही इस तरह से वर्णित होता है। गेहूं ही खेती रूप से प्रकट हो गए, गेहूं में से ही निकला हुआ है, और कोई उस चीज मिली हुई नहीं है। गेहूं में से ही निकली हुई, गेहूं भीतर से, गेहूं से अंत में गेहूं ही आ जाएगा। और गेहूं के लिए ही खेती, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये शरीर है। ये शरीर का मतलब ही और नहीं है, शरीर पशुओं का काम का है, पशु है पक्षी खा जाएगा, कोई काम का है, क्योंकि काम की चीज नहीं है। काम की चीज वो एक परमात्मा है, जो परमात्मा इससे प्राप्त होते हैं, वो परमात्मा है। सत्य नाप्नोति महामृतम, सत्य परमात्म तत्व से ही असत्य की प्राप्ति है, असत्य नाशवान से अमृत की प्राप्ति होगा। मर्ण धर्म मरते है, ये मर्ण धर्म है, ये हरदम मरता है, हरदम मरता ही मरता है। मौत के सिवा कुछ नहीं है, मृत्यु संसार साक्षात भगवान ने कहा है अपार अध्याय में, मृत्यु संसार साक्षात मृत्यु है। ये मृत्यु का ही समुद्र है, मौत का ही समुद्र है, मौत का ही मृत्यु संसार साक्षात संसार साधु से मौत का है, सिवाय मौत के कुछ नहीं। आप बताओ क्या है, हरदम मर रहा है, हरदम मर रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। मनुष्य समझे बड़े होते बड़े नहीं मरते हुए, मौत हुआ जितनी जितनी उम्र आएगी इतने मर गए, उतने तो मर ही गए। अब जितनी उम्र आएगी कितने बता रहे, पर इतनी तो मर गए, बिल्कुल मर गए, मर गए, मर गए। आपके खास जीने की अवस्था हुआ बीत गई, जितना वर्ष आया है इतना जीने की अवस्था मर गई, जीना सोते थे उतने कम हो गए आप, जितनी अवस्था आई है उतने आप बड़े हुए नहीं, उतने कम हो गए, जीने के दिन खत्म हो गए, इतने मर गए। और वे खत्म हो रहे निरंतर, लोग सत्य जी रहे, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं, हरदम मर रहे, मृत्यु लोग है, मरेगा ही लोग है, लोग मरने का ही है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, इसमें कोई रहने वाला नहीं रहता, मरने वाले इस लोग मरने वाले मरते, तो मर रहा है निरंतर, ये सब संसार निरंतर मर रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह सब समुद्र में जा रहा है निरंतर ही, ऐसे ये संसार सब का सब बहता हुआ मौत बाद में जा रहा है, सबका सब संसार मौत में जा रहा है, मौत रूपी समुद्र में हरदम जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर रात में दिन में सुबह शाम कभी देखो जब देखो तभी सब निरंतर मृत्यु में जा रहा है, क्यों मृत्यु में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में। जैसे बालकपणे का अभाव हो गया, ऐसे बालकपणे का अभाव, जवानी का अभाव, वृद्धावस्था का अभाव, रोगी का अभाव और निरोगी का अभाव, धनी का अभाव, निर्धन का भी, निर्धन धनी सब एक मौत में जा रहे हैं, सभी अभाव में जा रहे हैं। बालकपण अभाव में चला गया, किसी की ताकत नहीं बाल बनने का शुरू, फिर ये मौत में चला गया, ये सब मौत में जा रहा है, ये मौत में। क्योंकि खेती सबकी सब मौत में जा रही, खेती सब मौत में जा रही, गेहूं पैदा हो जाएगा, गेहूं निकालेंगे फिर पहले पशु खाओ, माखन माखन कारण यह पद छाछ जगत बरताता है, निरंतर पद में साधु अखार बता है, परमत पर गौज ब्याई जिसका दूध जमाता है, माखन माखन साधु जी में छाछ जगत बरताता है, निरंजन भर में साधु अकेदार बता है, मखन मखन साधु खावे छाछ जगत भरता था, ये साथ पहले दादी जाने पहले जाने में छाछ कोई छाछ कुछ मखन का जो भी छाछ कोई सब दादी हो जाए धन हो गया है तब यार भाई सम्मान मिल गया आदर मिल गया सत्कार मिल गया कोई दुखी साहस मगर तो साथ मगर साधु खावे मगर भगवान भगवान वो गेहूं का दाना ना वही है काम कीजिए और पशु न खाए थे पशु घास लोग कहते घास है घास ही घास है कुछ नहीं खबर पशुओं का तो बोल रहे क्यों सार चीज क्यों है सार चीज क्यों है गेहूं के लिखे ही खेती के दे रही सार गेहूं आ गया बस गेहूं क्यों कर दिया सार सार से सार सार से पशुओं का सार सार क्यों गेहूं के सिवा कुछ नहीं खेती का मतलब गेहूं गेहूं पैदा हो गया और गेहूं निकाल दे सब फेंक दे पशु खाओ क्या बात है सार परमात्मा है सब में सार परमात्मा है और सब है ये ऊपर चोरी रखी है नहीं काल में खा जाए थोड़ी दी मैंने कबर खा लिया शाल खा लिया कुत्ता खा लिया कुत्ता खा लिया शाल खा लिया अजीब लिया सभी चोरी लगा दी चोरी इज्जत इज्जत लगा इज्जत करो मांस खा लिया मिश्रम जरे मत से यथा मिश्रम जरे मत से स्वापदे भूमि पक्षीवान जैसे आकाश आकाश में पक्षी खा जाए शाह खा जाए, कुत्ता खा जाए, जल में मछलियां खा जाए, मंडला खा जाए, कछुआ खा जाए, गुण में जाकर के ब्रह्मा जी का कि मैं जाऊँ तो जल में ही खा जाए, फल में ही खा जाए, आकाश में ही खा जाए, मैंने सब खाए। ब्रह्मा जी का मन तो मैं नहीं चलता है, मन तो मेरे भी चलता है। सर्वत्र विद्यमान ये बात भाई सार चीज गेहूं है, गेहूं गेहूं देना है सार चीज, सार चीज परमात्मा है, परमात्मा ग्रहण करना है। ऐसा बुद्धि मता बुद्धि मनीषा से मनीष नाम मनुष्य मनीषा है, ये अनृत्य रहे नाशवान से अविनाश तत्व को प्राप्त हो जा, नाशवान शरीर से अविनाशी पद को प्राप्त करते है। ये बुद्धि बुद्धि मनुष्य मनुष्य नाम है, नाशवान खत्म होने वाले घास से घास से घास से पैदा हुई गेहूं, घास में गेहूं कोई घास घास गेहूं खा लेगा, कोई चतुराध में घास में नहीं गेहूं नहीं खाई, फिर छोड़ दे घास को, अब पशु खाओ गेहूं निकाल गया। जयराम जी जी माँ करो साधु जी में सास जगत बरता है, निरंजन वन में साधु अकेला रमाता है। खास मक्खन चीज है शीज सार, मक्खन चीज है सार चीज है, गेहूं सार चीज है, बस गेहूं पार दिया काकला है, गेहूं की खेती है, गेहूं गेहूं है, गेहूं गेहूं निकाल दिया, अब पशु खाओ, अब पशु को भोजन है। रे गाय कहिए गाय सुत, रे गाय कहिए गाय सुत, तने नी कर भी न, ये गाह कर भी न के, रे गाय कहिए गाय सुत, तू जाना तो पर भी न, ये गाह कर भी न के, कर्म कर रहे हैं तने नी कर भी न, कर बीन देनी कर बड़ा दंड है बस, ये गाय के ये गाय सुत, तू जान परवीन, ये बाघ कर बीन के तने कर बीन, कर्म खानिया है ये बाघ कर बीन के तने कर बीन, दंड सार चीज क्यों है, सार चीज बस सार चीज परमात्मा है। सजनो माखन है, माखन है सब माखन मोह हो जाए, मस्त हो जाओ, जगत बरता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।